نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف. سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے کائنات کو پیدا فرمایا اور تخلیق کائنات میں مختلف طریقے ہمارے سامنے آئے. کسی کو اللہ جل شانہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا، وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام. خلقت بیدی، اللہ جل شانہ نے شیطان کو بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیدا کیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا. اور کسی کو اللہ جل شانہ نے بغیر ماں کے پیدا کر دیا، جیسا کہ حوا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کو آدم کی بائیں پتلی سے پیدا کیا، اور پتلی کا بھی وہ حصہ جو ابھرا ہوا ہوتا ہے، جس کی آئندہ شرح آئے گی. یہی وجہ ہے کہ تخلیق کائنات میں اس بات کی دلیل موجود ہے. مرد ویسے قوام اور ذمہ دار ہیں، لیکن مرد کی عمومی طور پہ جو پتلیاں ہیں وہ 17 ہوتی ہیں اور عورت کی 18 ہوتی ہے. لیکن چونکہ زمانہ اس وقت نقص کی طرف آ رہا ہے، اس وقت عمومی طور پہ مرد اور عورت کی 13 یا 14 پتلیاں باقی رہ گئی. اور کسی کو اللہ جل شانہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ان کو اللہ جل شانہ نے فنفخنا فیہ، پھونک ماری اور اسے اللہ جل شانہ کو پیدا فرما دیا. باقی ساری کائنات کو اللہ جل شانہ نے ایک مرد اور عورت کے آپس میں ملنے کی وجہ سے پیدا کیا. آپ کا خطبہ میں نکاح کا طریقہ بیان کیا تھا. آج ہم انشاءاللہ العزیز حقوق زوجین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نقل کریں گے. ابن عمر رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں: کلکم راعین، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر شخص ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. والامام راعین ومسئول عن رعیتی، ایک بادشاہ ایک حکمران ذمہ دار ہے، اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. والرجل فی اہل بیتہ راع، اور ہر شخص اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے. ومسئول عن رعیتہ، اور قیامت کو اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. والمرأة فی بیت زوجها راعیۃ وهی مسئولۃ عن رعیتہا، اور ہر عورت اپنے خامد کے گھر کے متعلق اس کی اولاد کے بارے میں ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. کوئی غلام ہے, کوئی خادم ہے, کوئی نوکر ہے, اپنے آقا اور اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے. قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها روایت کرتی ہے, ای الناس حقا علی المرأة یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ حق عورت پہ کس کا ہے؟ قال زوجها, عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے قامت کا ہے, اس کی اطاعت کر لے گی تو جنت کی وارث بن جائے گی. قلت فأي الناس اعظم حقا علی الرجل, سب سے زیادہ حق مرد پہ کس کا ہے؟ قال امه, سب سے زیادہ مرد پہ حق اس کی ماں کا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ام سلمہ روایت کرتی ہیں, ایما امرأة ماتت وزوجها راضی عنها دخلت الجنہ, وہ عورت جو اللہ کے پاس چلی جاتی ہے لیکن اس کا خامد اس پہ راضی ہے, قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظته في نفسها وماله واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنه من اي باب شئت. جو عورت پانچ نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے, خامت کے مال کی حفاظت کرتی ہے اور اس کی اطاعت کرتی ہے, قیامت کا دن ہوگا جب ساری دنیا پریشان ہوگی, اللہ جل شانہ اس کو آواز دیں گے کہ آؤ, یہ جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں, جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے. لیکن اگر عورت اللہ کے بعد اپنے قیامت کا شکر ادا نہیں کرتی, قیامت پر سزا کی مستحق ہوگی. آج جیسے مسلمانوں میں یہ بیماری آ چکی ہے, اپنے قیامت کی ناشکری, اس کے احسانات کو جھٹلانا, یہ ہماری عادت بن چکی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, رأيت اكثر اهل النار النساء, میں نے جہنم میں دیکھا کہ اکثر عورتیں تھیں. سبب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا, تکثرن العشیر وتکثرن اللعن, تمہاری عادت یہ ہے ساری زندگی قامت تمہاری فیور کرتا رہے, تمہارے اوپر خرچ کرتا رہے. تمہارا جواب ایک ہی ہوتا ہے, ما رأيت خيرا قط منك, میں نے آج تک تجھ سے کوئی نیکی پائی نہیں. تم زیادہ نہ شکری کرتی ہو اور گالیاں بکتی ہو, جس کا سبب یہ ہے کہ تم جہنم میں جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ابن عمر روایت کرتے ہیں, ان اللہ لا ينظر الى امرأة, اللہ قیامت کے دن ایسی عورت کو نہیں دیکھیں گے, لا تشکر لزوجها, جو اپنے خامد کا شکریہ ادا نہیں کرتی, وہی لا تستغنی عنہ, حالانکہ خامد سے مستغنی نہیں ہو سکتی. اس کی عزت اور عفت و عصمت کی حفاظت اللہ نے خامد کے ذمہ لگائی ہے, اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری اس پہ ہے, ساری چیزیں اس کی پوری کرتا ہے, یہ مستغنی بھی نہیں ہو سکتی, پھر بھی اس کا شکریہ ادا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاه روایت کرتے ہیں, لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد, اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کوئی شخص کسی کو سجدہ کرے, لامرت المرأة ان تسجد لزوجها, تو میں عورت کو ضرور حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے, کیونکہ خامد کو اس سے بڑا حق ہوتا. اور انس رضی اللہ عنہ وارضاه فرماتے ہیں, لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر, کسی آدمی کے لیے لائق نہیں ہے کہ کسی انسان کو سجدہ کرے, اگر لائق ہوتا کہ کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ کرے, لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها, میں عورت کو حکم دیتا کہ تم اپنے خامد کو سجدہ کرو, لعظم حقه علیها, کیونکہ خامد کا اس پہ بہت حق ہے, والذی نفسی بیدی, میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, کس بات کی قسم, لو کان من قدمه الى مفرق رأسه, اگر مرد کے پاؤں سے لے کر اس کی اس مفرق جس کو مانگ کہتے ہیں, اگر سر تک اس کو قرحت زخم ہو جائے, تندجس بالقیح على الصبید, اور اس زخم سے پیپ بہ رہی ہو, وہ بڑا زخم ہو, ثم استقبلته تلحته ما ادت حقا, مرد کا حق اتنا ہے کہ اگر وہ عورت اپنے خامد کے زخم کو دیکھتی ہے جو پاؤں سے لے کر سر تک ہے, پھر اس کا استقبال کرے, اور استقبال کرنے کے بعد تلحته, زبان کے ساتھ اس زخم کو صاف کرے, اتنی خدمت کرے, ما ادت حقا, پھر بھی اپنے خامد کا حق ادا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, عائشہ رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاه روایت کرتے ہیں, لو ان رجلا امر امرأته, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حکم دے دے, ان تنقل من جبر احمر الى اسود ومن جبر اسود الى جبر احمر لكان نولها ان تفعل. اگر وہ حکم دے دے کہ یہ سرخ پہاڑ ہے اس کو کالے پہاڑ کی طرف منتقل کر دو اور اس کو ادھر منتقل کر دو تو اس کے واجب ہے کہ اس کو پورا کرے جتنی اس کی استطاعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ مرد کا عورت سے حق کیا ہے, ان المرأة لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. کوئی بھی عورت جتنی مرضی پڑ جائے عبادت گزار ہو اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تلک اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی. وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ. اگر وہ سوال کرتا ہے خامن آواز دیتا ہے اور بیوی اس کی اونٹ کے کنارے پہ سوار ہے تو وہاں سے بھی اتر کر اس کو بات سننا پڑے گی کیونکہ خامن کا بہت حق تو منع نہیں کرنا پڑے گا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وہ عورت جو اپنے آپ کو بڑی سمجھتی ہے ناراض کر بیٹھتی اپنے خامد کو اور جا کر اکیلی سو جاتی ہے, مہاجر تم کی واش زوجیہ اپنے خامد کے بستر پہ نہیں سوتی. لعنتها الملائكة حتى ترجع, بخاری کی روایت ہے, جب تک رجوع نہیں کرتی اپنے اس معاملے میں خامد کو راضی نہیں کر لیتی فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے. اور بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, ابو ہریرہ سے روایت ہے, اذا جاء الرجل امرأته الى فراش فابت ان تجيها. اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو حکم دیتا کہ آؤ میرے پاس, اگر وہ نہیں آتی لعنت الملائکۃ حتى تصبح, صبح تک سارے کے سارے فرشتے جو ہیں اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. لعنت الملائکۃ اے ملائکۃ الرحمۃ وملائکۃ العذاب, فرشتے جو عذاب دینے والے ہیں جو رحمت کے فرشتے سارے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, انا اخبركم بخير نسائكم في الجنه كل ولود ودود اذا غضب زوجها عليها قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى. مطمئنات نہ ہوں جو جنتی عورتیں ہیں جو بہترین عورتیں ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنے خامن سے سچی محبت کرنے والی ہوتی ہیں. جب خامن ناراض ہو جاتا ہے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں لا اکتحل بغمض حتى ترضى, جب تک تم راضی نہیں ہو جاؤ گے میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی, میں آرام نہیں کروں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج ہمارا بھی یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو ڈگریاں دلوا لیں, بیچلر بن جائے ماسٹر ڈگری بن جائے, لیکن خامن کی اطاعت اس کو نہیں سکھلاتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ والدین جو بڑی خوشی سے شادی کرتے ہیں, جب ادھر سے اعتراضات آتے ہیں پھر ان کو بیماری شروع ہو جاتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا, اپنی بیٹیوں پہ زیادہ توجہ کیا کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے یہ امانتیں ہیں اور امانت سے خیانت نہیں کرنی چاہیے, یہ بیوی بن کے جائے گی. ہماری بیٹی جب کسی کی بیوی بنے گی تو بہترین ماں کل کو بنے گی جس سے بہترین اولاد پیدا ہوگی, نیک اولاد پیدا ہوگی, ہمیں بھی اجر مل جائے گا. لیکن ہم نے تو مہارے ہی چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے آپ کالج میں چلی جاؤ, وہاں کیا ہوتا ہے؟ دھکے کھانے کے بعد کالجوں میں جا کر وہ نہیں سیکھتی تو اپنے دین کے احکام کو نہیں سیکھتی, نہیں اس کو آتا تو تربیت اولاد نہیں آتی, باقی دنیا جہان کا سارا گند اس کو آ جاتا. ہم نے تو آج تک یہی سنا پڑا ہے کہ قبر میں یہ سوال ہوگا, من ربو کا من دینوں کا من نبیوں کا. یہ کسی حدیث میں میرے سامنے نہیں گزرا کہ ماں ڈگری ہو کہ تیری ڈگری کون سی. قبر میں یہ سوال ہوگا اور اب تصب پتہ لے اس کے احکام سکھلاؤ کہ تم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, تجھے واجبات کیا ہے, کون سی چیزیں حرام ہے اگر تم نے کر لیا تو اللہ کی مجرم بن جاؤ, اور خامد کی خدمت کرنا سکھلاؤ. آؤ میں خدمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہیں سنا دوں. اللہ کے رسول کو سب سے پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا وارضاہا, جب وہ گھر میں تشریف لاتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے, اور بیٹی ہونے کے باوجود یہ حکم دیا تھا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے بخاری کی روایت, یا معشر قریش آج ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا پڑ گیا ہے میری جنت پکی ہو گئی ہے, میں نے اپنے بیٹے کو حفظ کروا لیا, بس نماز پڑھنے کی کون سی ضرورت, ہمارے پیر صاحب ہمیں چھڑا دیں گے سفارش کر لیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, یا معشر قریش اے قریشیو ٹھیک ہے میں قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں تمہاری بھی سفارش نہیں کروں گا, ويا عباس بن عبد المطلب انا رجب يا عباس لا اغني عنك من الله شيئا چاہتے تم میرے ضرور ہو لیکن تمہاری بھی سفارش نہیں کروں گا. ويا صفيه عنك رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا اے میری صوفی صفیہ یاد رکھ لے میں تیری بھی سفارش نہیں کروں گا. ويا فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اے فاطمہ سليني ما شئت سابلها ببلالها لا اغني عنك من الله شيئا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ یاد رکھ جو دنیا میں مانگنا چاہتی ہو مانگ لو تمہیں دے سکتا ہوں لیکن قیامت کو تیری بھی سفارش نہیں کروں. علی رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں الا احدثك عني وعن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم آؤ ذرا میں تم کو اپنے بارے میں اور فاطمہ کے بارے میں بیان کروں کیسے خدمت کیا کرتی اور کیسے معاملہ ہوا. وكانت احب اهله الي سب سے پیاری اللہ کے رسول کو اپنے خاندان میں سے وہ تھی. وكانت عندي وہ میری بیوی تھی. علی فرماتے تجرت بالرحاء چکی پیسا کرتی تھی حتی اثرت بیدیہا ہاتھوں پہ اصاب ظاہر ہونے لگے زخم آ گئے. وثقت بالقربة اور اپنی گردن پہ مسکینہ اٹھا کے لایا کرتی تھی پانی اپنے خاوند کو پلانے کے لیے حتی اثرت فی نحرہا اس کی گردن پہ نشانات بن گئے اس کے کندھے پہ نشانات بن گئے. فقمت البیت گھر کی صفائی کیا کرتی تھی حتی غبرت ثیابها جب صفائی کرتی تو سارے کپڑے خراب ہو جایا کرتے تھے گرد آلود ہو جایا کرتے. واوقدت القبر اور روٹی پکایا کرتی تھی ہنڈیاں پکایا کرتی تھی حتی سکنت ثیابها اور دیکھنے والا محسوس کرتا تھا کہ پتہ نہیں کسی لوہار کی بیٹی. سکنت ثیابها سیاہ ہو جاتے ہیں اس کے دھوئے کی وجہ سے. کیا ہوا فسمعنا ہم نے سنا ان رقیقا قد اتی بهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہوا کہ فلاں غزوے سے اللہ کے رسول کے پاس غلام آئے ہیں. فاطمہ جا کر کہتی ہیں اللہ کے رسول کے پاس گئی اللہ کے رسول گھر میں موجود نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها سے معاملہ عرض کرتی ہے واپس آ جاتی ہے اللہ کے رسول کو پتہ چلتا ہے اپنی بگڑا کے گھر آتے ہیں. آ کر کہتے ہیں انا ادلکما علی خیر مما سألتما تم غلام کے بارے میں مجھے کہہ کے آئی تھی میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں جو اس سے بہتر ہے خادم سے. کون سی چیز؟ اذا اخذتما مضاجعکما سارا دن تم کام کرتی ہو جب سونے لگو تو ایک کام کر لیا کرو جب اپنی چار پہی تو سونے کے لیے جاؤ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو وحمد ثلاثن وثلاثین تینتیس مرتبہ الحمد للہ کہہ لیا کرو وکبر اربع وثلاثین اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو خیر لکما من خادم یہ خادم سے بہتر ہے. اگر کائنات کے سردار کی بیٹی جو ہے اتنی تھکتی ہے اور خاوند کی خدمت کرتی ہے تو آج کل کی عورت کسی نواب کی بیٹی کیوں نہیں کر سکتی؟ برتنوں کے لیے بھی نوکر کپڑے دھونے کے لیے بھی نوکر کھانا پکانے کے لیے بھی نوکر تو تم کس لیے ہو؟ اللہ کے رسول کی بیوی اللہ کے رسول کی بیوی کون تھی؟ غار حرا پہ توشہ لے کر جا کر تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا اور غار حرا اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. جا کر آپ دیکھیں گے کہ کتنی اونچی ہے ہمارے جیسا کرو کام ہی نہیں ہے ڈر ڈر کے بیچارے کام کر کے نیچے اتراتے بہت اپنے خالق کی خدمت کرنے کے لیے کیا نہ یتحنث فی الحراء ای یتعبد وہ عبادت کیا کرتے تھے غار حرا میں اللہ کے رسول اور یہ پیچھے سے کھانا لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ جایا کرتے. لیکن آج خامد کہہ دے اپنی بیٹی کو کھانا لاؤ بیوی کو تو کیا کہتی ہے؟ جاؤ دفاع وہاں پڑا ہوا برچی خانے میں. یہ زندگی ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان دین کو مقدم نہیں کرتا اپنی خواہشات سے فیصلے کرتا ہے اور وہ باپ جو اپنے بیٹے کا فیصلہ اس وقت کرتا ہے کہتا ہے کہ میری رشتہ داری جڑ جائے اس کا بیڑا غرق ہو جائے اور وہ باپ جو اپنی دولت کو دیکھتا ہے اپنی بیٹی کو کسی ایسے فاسق کے سپرد کر دیتا ہے قیامت کو بھی اس کو سزا ملے گی. دنیا میں بھی بیچارہ پریشان رہے. من زوج کریمة من فاسق فقد قطع رحمها جس شخص نے اپنی بیٹی فاسق کے ساتھ بیاہ دی یاد رکھنے اس نے اللہ سے قطع تعلق کر لیا. اور فاسق کیا ہے؟ ایک شخص کا پتہ ہے نماز نہیں پڑھتا دولت کو دیکھ کے شادی کر رہے ہیں قیامت کو اس کا حساب چکانا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خامد کی خدمت کرے حتیٰ کہ عبادت کے بارے میں اللہ کے رسول کا حکم ہے فرض عبادت کے علاوہ اگر نفلی عبادت بھی اپنے خامد کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی. بخاری کی روایت ہے لا تحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه کوئی عورت نفلی روزہ جیسا کہ دوسری بخاری کی روایت ہے من غیر رمضان رمضان کے علاوہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اپنے خامد کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. لیکن روزے کی تو دور کی بات ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا, خامد کو یہ نہیں پتا کس بازار میں گئی ہے, کب آئے گی, کب گئی. یہ تکالیف دینا جس شریعت میں جائز نہیں ہے. اللہ کی رسول نے فرمائے بہت جو اس طرح جرم کرتی ہے اپنے خالق کو تکلیف دیتی ہے, لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا, جو دنیا کے اندر اپنے خالق کو تنگ کرتی ہے تکلیف دیتی ہے, الا قالت زوجته من الحور العين, آسمان پہ اس نیک بندے کی جو بیوی جو حور کی شکل میں اللہ نے بنائی ہوئی ہے وہ کیا کہتی ہے, لا تؤذی قاتلك اللہ, اللہ تیرے ٹکڑے کرے اس کو تکلیف کیوں دیتی ہو, انما هو دخيل عندك, یہ تو تیرے پاس مہمان ہے, يوشك ان يفارقك الينا, ان قریب یہ ہمارے پاس مہمان آنے والا ہے, لیکن ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی. آئے دن دیکھو فلاں خاوند اور بیوی کا جھگڑا, ایک تو اللہ کی ناراضگی, ایک حوروں سے چڑکے اور گالیاں لینا, اور تیسرا شیطان کو خوش کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جابر روایت کرتے ہیں, ان ابلیس يضغ عرشه على الماء, ابلیس نے اپنا عرش جو ہے وہ پانی پر رکھا ہوا ہے, تم نہیں بیٹھ سر آیا, اپنے لشکروں کو بھیج کر جاؤ, دنیا کو ہلاک کرو, ان کے وسوسے ڈالو, اللہ سے دور کرو. فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة, سب سے قریب اس کو کرتا ہے ابلیس جو جتنا بڑا فتنہ پیدا کرتا ہے. فیجیء احدهم فیقول, ایک لشکر واپس آ کے کہتا ہے, فعلت کذا وکذا, میں نے فلاں فلاں فتنہ ڈالا ہے. فیقول, ابلیس کہتا ہے, نا صنعت شیء, یہ بھی کوئی فتنہ. فیجیء احدهم, شخص آتا ہے, شیطان آتا ہے, کیا کہتا ہے, ما ترکت حتی فرقت بینه وبین امرأته, میں نے بار بار کوشش کی, بار بار وسوسے ڈالے, حتی کہ میاں اور بیوی کو الگ کر دیا. جب یہ بات ابلیس سنتا ہے, فیدنیہ منہ, اپنے عرش سے اٹھ کر اس کے قریب جاتا ہے, کہتا ہے, فیقول نعمان, تم بڑی چیز. فیلتزمہ, اپنے سینے سے لگاتا ہے, اس کو خوش ہو جاتا ہے, جو مار کا تم نے مارا ہے وہ کسی نے بھی نہیں مارا. اب عورت جو اپنے خامن سے ناراض ہوتی ہے, اللہ کی بھی مجرم بن گئی, شیطان کو بھی خوش کیا اور حوروں سے بھی گالیاں کھائی, تو ہر عورت کے لیے چاہیے کہ ایسی بدبختی نہ کرے. یہ تھا وہ جو اللہ کے رسول کے فرامین سے عورت کے حقوق تھے. عورت کیسے اپنے خامن سے حق لے سکتی ہے, اور مرد پر اس کے حق کیا ہے؟ معاویہ القشیری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, ما حق المرأة علی الزوج, اسی عورت کا اس کے خاوند سے کیا حق ہے؟ قال ان تطعمها, ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت, جب خود کھانا کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ, خود تو بازار میں جاؤ, تم براس کھاتے ہو چکن کھاؤ, اور بیوی کو کہو کہ دال کھا لے, یہ کہاں کا انصاف. ان تطعمها اذا طعمت, جب بھی تم کھانا کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ, وہ تکسوہا اذا اكتسيت, جب خود پہنتے ہو, خود تو کاٹن استعمال کرو, اس کو کہو کہ دو سال کے بعد بنا کے دوں گا, جب خود پہنو تو اس کو بھی پہناؤ. ولا تضرب الوجه, اس کے چہرے پہ نہ مارو, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, من لقب الخدوج فليس منا, جو چہرے پہ مارتا ہے وہ ہماری امت سے نہیں ہے, وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے. ولا تقبح, اور اس کی قباحتیں بیان نہ کرو, کہ تم تو ہے ہی گندے خاندان کی, پتہ نہیں کس نسل سے آ گئی, لیکن ہماری تو عادتیں بن گئی. ولا تهجو الا في البيت, اگر تم نماز ہوتے ہو تو شریعت کا حق یہ ہے, فعیدوهن, پہلے اس کو تبلیغ کرو, فحجرهن في المضاجع, پھر اپنے گھر سے ہی نہ باہر نکل جاؤ. مسلمانوں میں بیماری ایسی آئی ہے, بیویاں پہلے بھاگ کے جاتی تو مرد بھاگ جاتے, ناراضگی جب ہو تو اپنے گھر میں ہی رہتے, وہ کسی بہن کے گھر چلا جاتا. ولا تحجر الا في البيت, نہ خود باہر جاؤ, نہ اس کو گھر سے نکالو, صرف اس کے بستر سے الگ ہو جاؤ, لیکن اگر ضرورت ہو تو مارنا بھی جائز ہے, جس کی آئندہ شراب سنیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاه روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا, علق الثوب, اے مسلمانو کوڑے لٹکایا کرو, حيث يراه اهل البيت, جہاں گھر والے دیکھتے ہوں, فانه لهم ادب, صرف ان کو ادب سکھلانے کے, اس لیے نہیں کہ تم جہیز لے کر نہیں آئی, اب میں تیری پٹائی ہی پوری زندگی کروں گا, اس لیے نہیں کہ تم جہیز نے مجھے موٹر سائیکل نہیں لے کے دی, اب تیری پٹائی کروں گا, اس لیے نہیں کہ میں نے اپنے بھائی کا رشتہ مانگا تو دوسرا رشتہ لے کر نہیں آئی, تیری اب پٹائی کروں گا. فانه لهم ادب, ادب سکھلانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کوڑا لٹکایا جا سکتا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وارضاه سے روایت, اللہ کے رسول نے فرمایا, انفق علی عیالک من طولک, جو اللہ نے تجھے مال و دولت دیا ہے اسے اپنی بیوی پہ خرچ دیا کرو. کیوں؟ انسان اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے, واجب ہے اس پہ خرچ کرنا, لیکن اللہ وہ بھی صدقہ لکھ دیتا ہے. لا اطعمت ولدك فهو لك صدقه وما اطعمت زوجتك فهو لك صدقه وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه وما اطعمت نفسك فهو لك صدقه. اگر انسان کی نیت صحیح ہو, اپنے آپ کو بھی کھلائے تو وہ بھی صدقہ, بیوی کو کھلائے وہ بھی صدقہ, اپنے غلام کو کھلائے وہ بھی صدقہ, اور آپ کا بھی کھلاتا ہے تو بھی صدقہ بن جاتا ہے. انفق علی عیالک من فضل, اپنے گھر والوں پہ جو اللہ نے تجھے قدرت و استطاعت دی ہے اس پہ خرچ کرو. حتی تجعلوا فی ثمرتک, حتیٰ کہ اگر تم ایک پیار کرنا ایک شرعی حق ہے, تم خود اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو, تو یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. ولا ترفع عنهم عصاك عجبا, اور یاد رکھنا ادب سکھلانے کی اپنے کوڑے کو کبھی بھی نہ ان سے دور کرنا. وَأَخِذْهُمْ فِي اللَّهِ, اور ہر وقت اللہ سے ڈرایا کرو. آج ہمیں اس بات پہ تو غصہ آ جاتا ہے کہ آج سالن صحیح نہیں بنا, روٹی جل گئی, لیکن کبھی فکر نہیں آیا کہ قیامت کے دن اگر اکٹھا ہونا چاہتے ہو تو اس کو دین کی بھی تبلیغ کر دیں. وہ کہہ رہے یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, نبی جو تھے, صرف صالحین جو تھے, سب سے زیادہ توجہ اپنی بیویوں پہ کیا کرتے تھے, کیونکہ یہی سالن بنیں گے قیامت کے دن, انہیں سے اولاد نکلے گی. اور اگر یہی بے وقوف نکلی, ان کو دین کا پتہ نہ ہوا, تو اولاد تو سارے ضائع ہو جائے گی. ولا ترفع عنهم عصاك عجبا واخيكم في الله, اللہ سے ڈراؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا, عبداللہ ابن زمع روایت کرتے ہیں, بما يضرب احدكم ان فوري, اپنے گھر والوں پہ جو اللہ نے تجھے قدرت و استطاعت دی ہے اس پہ خرچ کرو. حتی تجعلوا فی امرأتک, حتیٰ کہ اگر تم ایک پیار کرنا ایک شرعی حق ہے, تم خود اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو, تو یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. ولا ترفع عنهم عصاك عجبا, اور یاد رکھنا ادب سکھلانے کے لیے اپنے کوڑے کو کبھی بھی نہ ان سے دور کرنا. واخذهم في الله, اور ہر وقت اللہ سے ڈرایا کرو. آج ہمیں اس بات پہ تو غصہ آ جاتا ہے کہ آج سالن صحیح نہیں بنا, روٹی جل گئی, لیکن کبھی فکر نہیں آیا کہ قیامت کے دن اگر اکٹھا ہونا چاہتے ہو تو اس کو دین کی بھی تبلیغ کرتے ہیں. وہ کہہ رہے یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, نبی جو تھے, صرف صالحین جو تھے, سب سے زیادہ توجہ اپنی بیویوں پہ کیا کرتے تھے, کیونکہ یہی ساتھی بنیں گے قیامت کے دن, انہیں سے اولاد نکلے گی. اور اگر یہی بے وقوف نکلی, ان کو دین کا پتہ نہ ہوا, تو اولاد تو ساری ضائع ہو جائے گی. ولا ترفع عنهم عصاك عجبا واخذهم في الله, اللہ سے ڈراؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا, عبداللہ ابن زمع روایت کرتے ہیں, بما يضرب احدكم امراته ضرب الفحل, تمہیں کیا ہو گیا ہے لوگو, تم عورتوں کو کیوں مارتے ہو؟ اللہ کے رسول نے جب فاطمہ بنت قیس اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ تین شخصوں نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا ہے, منگنی کا پیغام آیا ہے, ابو جہل ایک وہ شخص تھا اور دوسرا اسامہ اور معاویہ. اللہ کے رسول نے واضح کہہ دیا, اما معاویہ فصحلوف, معاویہ تو فقیر ہے, واما ابو جہل فلم یجل عصاه علی عاتقی, وہ عورتوں کو مارتا بڑا ہے, شادی نہ کروانا اسے. ولیکن اسامہ بن زید, اسامہ بن زید شادی کروانا. اور جو شخص اپنے مال دولت کو, اور کوئی شخص اس لیے مارتا ہے کہ اچھا فلاں میرا دوست آیا تو تم نے اس کے کپڑے نہیں دھوئے. شریعت کو دیکھو, شریعت بیلنس کے ساتھ چلتی ہے, ایک فطرتی قانون ہے شریعت کا, نہ عورت پہ ظلم کرواتی ہے نہ مرد پہ ظلم کرواتی ہے, دونوں کو اپنے اپنے میدان میں رکھتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم, کیسا عجیب آدمی ہے جن کو غلاموں کی طرح کو مارتا ہے اور رات کو سکون بھی اسی سے لیتا ہے, اس کو حیا نہیں آتی, ثم لعله يعانقها, اس کو بھینس کی طرح مارے اور رات کو ممکن ہے اس کے ساتھ اس کو لیٹنا پڑ جائے, اس لیے مارنا منع ہے. ہاں اگر وہ بات سے نہیں مانتی, فعیدوہن, ان کو باز کرو. اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہاری بیوی خراب ہو رہی ہے تو پھر سب سے پہلے باز کرو. واحجروہن فی المضاجع, ان کے بستروں کو الگ کر دو. واضربوہن, پھر ان کو مارو, لیکن ایسا نہ مارو کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں. باللکزہ او السواک, اس کو گھونسا مار سکتے ہو, مسواک کے ساتھ مار سکتے ہو, لیکن یہ بھی کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے اور آپ ہنسی مسکراتے پیچھے دان نکالتے رہے. اور یہ بھی دین نہیں ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو, پسٹل پکڑ لیا یا چھڑی پکڑ لی اور بھینس کی طرح مارنا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص جو کسی عورت سے شادی کرتا ہے. صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ وراہ روایت کرتے ہیں, ایما رجل تزوج امرأة, وہ شخص جو کسی عورت سے شادی کرتا ہے, علی ما قل من المہر او کثر, تھوڑا مہر دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے, وليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها, لیکن اس بات کا اس کے دل میں موجود ہے یہ یقین کہ میں اس کا حق ادا نہیں کروں گا. فخدعها ثلاثه ولم يؤدي اليها حقها, دھوکہ دیتا اپنی بیوی کو, مر جاتا ہے, اس کا حق ادا نہیں کرتا. لقي الله يوم القيامه وهو زان, قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو بدکاروں کی صف میں اس کو کھڑا کر دیا جائے. ابو هريره رضی اللہ عنہ وارضاه, اللہ کے رسول کا فرمان نکل کرتے ہیں, ان المرأة خلقت من ضلع اعوج, یہ پہلی بات ہم نے کی, عورت ضلع اعوج تیری تخلیق سے پیدا کی گئی ہے, وان اعوج شيء في الضلع اعلاه, اور جو ٹیڑھا پن ہے وہ جہاں تخلیق ختم ہوتی ہے اس کا اوپر والا حصہ ہے, وہاں سے اس عورت کو پیدا کیا گیا. وان ذهبت تقيمه كسرته, اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو جو اللہ کی تخلیق ہے, كسرته اس کو توڑ دو گے لیکن یہ سیدھی نہیں ہوگی. وَكَسُوهَا طَلَاقُهَا, اور اس کا ٹوٹنا یہ ہے کہ طلاق دے دو گی. وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ فِيهَا أَحْوَجَ, اگر تم چھوڑ دو تو یہ تیری ہی رہے گی. فَإِنِ اسْتَمْتَ اسْتَمْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجَ, اس لیے اس میں ٹیڑھا پانی رہے گا, جتنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو اپنے خلق کے ساتھ, اپنی حکمت اور دانائی کے ساتھ, لیکن اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو, یہ اللہ کی تخلیق ہے, لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو ہریرہ سے روایت ہے, اس لیے عورتوں کے ساتھ احسان کیا کرو, ان کے احساسات اور جذبات کا بھی خیال کیا کرو. کیوں؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا خلق اچھا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا, قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا, سب سے محبوب مجھے وہ ہوگا جس کا خلق اچھا ہوگا. وان من ابعدکم الی وان من ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے دور مجھ سے وہ ہوگا, سب سے غلیظ اور مبغوض ترین وہ ہوگا. اکثر سارون والمتشدقون والمتفہمون, جو ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں, جو تکبر کرتے رہتے ہیں اور دنیا پہ ظلم کرنے کے لیے اپنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا ورضاها فرماتی ہے, خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیر لی اہلی, اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے, جو اپنے بیوی سے اور اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا, اس کی خیر کے بارے میں آپ کو کیا. اپنی بیوی جس سے سکون لیتا ہے, جو اللہ کی نشانی ہے, اللہ جل شانہ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں, من آیاتہ ان خلق لکم, اللہ کے ایک ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تم میں سے انہوں نے بیویاں پیدا کر دی. اگر اس کے ساتھ احسان نہیں کرتا تو تمہارے ساتھ کیسے کر لے گا, تمہارا تو رشتہ ہی بڑا دور کا. خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیر لی اہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کے پاس دو بیویاں ہیں, تین ہیں, چار ہیں, جو کہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے, آج اس کو مصیبت سمجھا جاتا ہے, اگر کوئی استطاعت اور قدرت رکھتا ہے کہ میں اعتدال کروں گا, میں عدل و انصاف کو باقی رکھوں گا, تو وہ کر سکتا ہے, کوئی ممانعت نہیں, اور کوئی ضروری نہیں کہ پہلی بیوی سے اجازت دی جائے, شریعت کا یہ قانون نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, من كانت له امرأتان يميل الى احداهما على الاخرى جاء يوم القيامه يجر شقيه احد شقيه, قیامت کے دن جس کی دو بیویاں ہیں ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, ظاہری طور پر دل کا معاملہ تو اللہ کے پاس, سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کو عائشہ رضی اللہ عنہا ورضاها کے ساتھ, اور کہا کرتے تھے, اللهم هذا قسمي فيما املك, اے اللہ میں نے یہ تقسیم اتنی کی جتنا کہ میں مالک ہوں, ولا تلومني ما لا املك, اور جو میرے دل کا معاملہ ہے اس کا میں مالک نہیں, کیونکہ بندے کا دل بین اصول الرحمن یقلبها کیف یشاء, اللہ کی انگلیوں کے درمیان جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے, جس کا میں مالک نہیں اس کے بارے میں اللہ مجھے ملامت نہ کرتا. جو شخص ظاہری طور پر انصاف نہیں کرتا, اپنی بیوی دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کرتا, قیامت کا دن ہوگا اس کا ایک حصہ فارغ زدہ ہوگا, اس کو گسیٹتا ہوا آئے گا. اس لیے جو شخص انصاف کر سکتا ہے اور دینی معاملات کو صحیح رکھ سکتا ہے, وہی دوسری بیوی کے لیے قدم اٹھائے. لیکن یہ سنت ضرور ہے, اس سنت کا انکار کرنا کفر ہوگا, کیونکہ دواخل اسلام میں یہ موجود ہے کہ انسان کافر کیسے ہوتا ہے. من استهزا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر, جو سنت کے ساتھ مذاق کرتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہو وہ کافر ہو جاتا ہے. سعید بن جبیر رحمه الله تعالى ابن عباس کے شاگرد رشید کہتے ہیں قال ابن عباس بخاری کی روایت مجھے ابن عباس نے کہا تزوجت شادی کی ہے قلت لا میں نے شادی نہیں کی قال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء شادیاں کرو کیونکہ سب سے بہترین اس امت میں سے وہ ہوگا جس کی بیویاں زیادہ ہوں جو زیادہ عورتیں والا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خامد کو عورت کا خیال رکھنا چاہیے اور عورت کو خامد کا جو بھی خامد کی جائز ضرورت ہے عورت کو ماننا پڑے گی اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے اول ما تسأل المرأة قیامت کے سب سے پہلے جو عورت کو سوال ہوگا عن صلاتها وعن بعلها نماز کے متعلق اور خامد کے متعلق اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا اور سچا دین آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان الرجال قوامون على النساء عورتوں پہ مردوں کو ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے وعاشروهن بالمعروف عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو وإن کرهتموهن شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا اگر تم کسی بات کو مکروہ جانتے ہو تو مکروہ چیز کو بھی اللہ اچھا بنا سکتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا يفرق مؤمن مؤمنة کوئی بھی مرد ناجائز غصہ اپنی بیوی سے نہ کرے ان کریہ منہا خلقا اگر ایک عادت اس کی بری لگی ہے اس کو رضی منہا آخر اللہ اس کو دوسری عادت سے اس کو ضرور خوش کر دے گا اس لیے انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنے چاہیے اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر آج تک سلف صالحین کا یہ عمر رہا ہے کہ عورتیں اپنے گھر کی خدمت کیا کرتی تھیں اپنے خاندوں کی عزت کیا کرتی تھی جو بھی وہ کہتے اس کو پورا کیا کرتے تھے یہ زمانہ نیا آیا ہے جب عورت یہ نعرہ لگا دیا کہ مرد کے شانہ بچانا چلنا چاہتی ہے تو وہ اسلامی اقدار ختم ہوئی مغرب کا رواج جو ہے وہ ہم میں آ گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسود کہتے ہیں سألت عائشہ میں نے عائشہ سے پوچھا رضی اللہ عنہا وارضاها ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی اہلی عورتیں تو خدمت کرتی تھی مرد کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول گھر میں کیا کام کیا کرتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها فرماتی ہے بخاری اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کان فی محنت اہلہ ای فی خدمت اہلہ اپنے گھر والوں کی وہ بھی خدمت کیا کرتے تھے یرفو ثوبہ ویحلب شعرہ ویخصف نعلہ اپنی جوتی خود بنا لیتے تھے اپنے کپڑے پہ پیوند خود لگاتے تھے بکری کا دودھ خود دوتے تھے ویعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم معلوم یہ ہوا اور جو باقی دنیا جو ہے باقی مرد جو گھروں میں کام کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول بھی کیا کرتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ بھی تھا عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها فرماتی ہے کہ میں كنت العب بالبنات عند رسول اللہ فی بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اللہ کے رسول آ جایا کرتے جب اللہ کے رسول آ جاتے تو وہ بچیاں کان لی صواحب یلعبن معی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو جن کے ساتھ پنگورے پہ ارجوحہ ان کے لفظ ہیں کہ وہاں کھیلا کرتی تھی تو وہ چھپ جاتی ینکمعن معہ فَيُجَرِّبُهُنَّ يَلْعَقْنَ مَعِي مجھے صرف کچھ کرنے کے لیے ان عورتوں کو ان بچیوں کو چھوٹی چھوٹی بچے ان کو بلاتے اَيْ أَدْخَلَهُنَّ ان کو میرے پاس لاتے کہ ان کے ساتھ کھیلو لیکن آج ہم برائی کی طرف لے جانا ہو تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہوئے ظالم سمجھتے ہوئے اتنا موقع نہیں دیتے کہ گھر میں جب میاں بیوی ہو تو کچھ استراحت اس کو ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری ارشاد جو فرمایا عمر بن احرف روایت کرتے ہیں یا ایھا الناس اے لوگو استوصوا بالناس خیرا بالنساء خیرا عورتوں کے ساتھ اچھی وصیت کیا کرو فإنهن عوان عندكم وہ تمہاری غلام ہے وہ تمہاری نوکر ہے ان کو نوکری کرنی پڑے گی تم بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہو عورتوں کو عزت تمہاری کرنا پڑے گی ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك تم کسی چیز کے بھی مالک نہیں الا ان ياتينا بفاحشه مبينه مطلب یہ تم مار نہیں سکتے حتیٰ کہ وہ ظاہری فاحشی اتر آئے وَإِن فَعَلْنَا اگر وہ اتر آئے اس فحاجی پہ فَحْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ان کے بسنوں کو الگ کر دو وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ ان کو مارو جتنا مارنا چاہتے ہو, لیکن شرط یہ کہ ہڈی نہ ٹوٹے. ان لکم من نسائکم حقا, تمہارا حق تمہاری عورتوں پہ ہے. ولنسائکم علیکم حقا, اور تمہاری عورتوں کا تم پہ حق ہے. انا حقکم, تمہارا حق عورتوں پہ یہ ہے. لا یوطی ان فرشکم من تکرہونہ, کسی ایسے شخص کو جس کو تم مکروہ جانتے ہو تمہارے بستر پہ نہ بٹھائے. ولا یعذن فی بیوتکم لمن تکرہونہ, اور کسی ایسے مرد کا بھی اجازت نہ دے گھر آنے کی جس کو تم مکروہ جانتے ہو. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, نعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتکلم النساء الا باذن ازواجهن, اور پہ حرام ہے جب تک خامد اجازت نہیں دیتا غیر محرم سے بات نہیں کر سکتے. لیکن آج ٹیلی فون میں باتیں گھنٹہ گھنٹہ ہو رہی ہے, قابل کو پتہ ہی نہیں. یہ شریعت میں جائز نہیں, ہاں آپ کے اپنے قانون میں جائز ہوگا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تین چیزیں دنیا اور آخرت میں ہلاک کر دینے والی ہے. جو ہلاک کر دینے والی ہے, سب سے پہلی بات وہ ہے دل کی خواہشوں پھر انسان قرآن و سنت کو چھوڑ کر اس کی پیروی کرے. وہ شخص متو بخیلی کرتا ہے اور کہتا ہے بڑا ہی اچھا کام کرتا ہے. وہ اعجاب المرء بنفسه, جو شخص معجب بنفسی ہو جاتا ہے کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں, جو میرے پاس مال و دولت ہے, جو میرے پاس ڈگریاں ہیں, جو میرے پاس اقتدار ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا وحقهن عليكم, اور ان کا حق تم پہ یہ ہے. ان تحسنوا اليهن, کہ تم احسان کرو اچھے طریقے سے. فی کسوتهن وفی طعامهن, ان کو کھانا بھی اچھا دو اور ان کو لباس بھی اچھا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی اپنی زندگی میں کر کے دکھلایا, اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ بھی لگائی. صحابہ کو حکم دیا کہ چلے جاؤ اور پیچھے سے اللہ کے رسول نے دوڑ لگائی. اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا ورضاها کہیں چل بھاری نہیں تھا, اللہ کے رسول سے ان کی بیوی جیت گئی. پھر ایک وقت آیا, پھر اللہ کے رسول نے دوڑ لگائی, اللہ کے رسول آگے چلے گئے. چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا ورضاها اس وقت بھاری ہو چکی تھی, اللہ کے رسول مسکرا کر کہنے لگے تلک بتلک, یہ پہلی دوڑ کا آج بدلہ اتر چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام احکامات بیان کر دیے ہیں, لیکن کچھ سمجھے تو صحیح. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا ورضاها بھی نہا کر آئے ہیں, کان پکڑ کر اللہ کے رسول کے جسم پہ مل دیا. آج کچھ کر کے دکھائے فوراً شوٹ کر دیں. اللہ کے رسول نے پیچھے مڑ کے دیکھا, یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جواب دیا اللہ کے رسول, خود ہی تو کہا کرتے ہو کہ چھان ملنے سے انسان سفید ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کھجورے پیش کرتے, عائشہ تنید بسم اللہ, اللہ کے نام لے کر کھاؤ. کہنے لگی ہے پہلے آپ کا نام لے کر کھاتی ہوں. اللہ کے رسول مسکرا دیے. یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی سکھایا ہے کہ مرد کا حق عورت جب تک ادا نہیں کرے گی قیامت تو اللہ کی مجرم بن جائے گی, وہ جہنم رسید ہو جائے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا اور سچا دین آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہم احفظنا بالاسلام قائمین, واحفظنا بالاسلام قاعدین, واحفظنا بالاسلام راقدین, ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدین. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك, واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنزلة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انصرهم نصرا عزيزا, اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم, وعليك بالنصارى ومن ناصرهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا وغمنا, ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا, برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل جميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، واقم الصلاة.